الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عصر يرولو تکاثر پسی نزول کے پس دا سورة علم نشرحنا دی مخی سورة سر مناسبت تا دی چاگی که اللہ زورن ورکل انسان لا پمینه د دنیا چې دنیا سره دومره محبت ساتي هلاکم التکاثر. په دې صورت کې ولا زور نه ور کوي په خسران سره. ستاسو دنیا سره دومره محبت ساتو نو لاړې تباہی کې پریوته ذن لای جون تباک لفی خسرن. دیم ادا چاری صورت کې اسباب ذکر کړیو د نقصان او د تباہی. د دې صورت کې اصول د نجات بیانې چه تکاثر نبا بند پس بچ کی او ټول خلق پا دی که مبتلا دی تکاثر کئی مالو نڈی ری بس پا دی مرض کی مبتلا دی. ندی صورت عصر کی وئی چه دا سلور اصول لی پدې سره بچ کیږي. چې ایمان دې عمل صالح دې بیان د حق دې بیان د صبر دې اصلو رسول دې کامیابې. داوازه سورته زجر دې انسان ته او خسران او تاوان چې خپويږي چې خساره کې روانه او ځان نه بچي او ترغیب اعمال صالحه او ته خلاصه صورت دا چې اول شاهد پیش کړي د انسان په بدبختۍ باندې چوال عصر شاهد دے زمانہ اویار پسې اغسلور بنیادی اصول ذکر کئ چې دې خسران نسوک بچ دی چې دا سلور صفاتونه پکې اغسلور اصول به بیان کړي. سورة العصر اغا سورة تے چی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویلو تلو لم ینزل من القرآن اللہ هذه السورة لکفت الناس. کنور قرآن نوی نازل شوی او صرف سورة عصر نازل شوی دا دا خلق دا هدایت تا پار کافیو. ذکر آغی مامانو آغی تا بک دیر علوم خکاری دو ذکر دا سی خبر اکلیو چی او مختصر سورت تی لیکن الله رب العزت په دې کې ډیر علوم او ډیر احکام او ډیر دلایل راجمع کړی دي د انسان د کامیابی او د هدایت لپاره. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وی چمالا ایمان نورا وڑے اول وقت کے نظر یمامت الارما علم سیلمہ کذاب سر ملاقات شو دلتا خمکا کی مونگ نبی علیہ السلام سرا مخالفت کو کنا وزالتا لعلم ماوی چی دیو گورو چی مال گئی سنگا دا اغم دعوت پیغمبر اکڑی وکنا کل چی لعلم ملاقاتو شو دوا سلامو شو یا خو ګرم نو سلام ما ته وي چې ته چیراله نو وی پیغمبر ته داسې سنوي سورتونه نازل شوی داس ما ته وي چې او نازلت سورتن قصیرتن بلیغتن وجیزتن بلیغتن یا وړو کې صورت نازل شي او خډیر بلیغ او فصیح ډیر ګهرا علم والا ډونګي نامه ته وی چې تا وای څنګه ما ته دا صورت وی چې ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وسکتا ہونے ہتن ناوی او سات خاموش مراقبه کو بے وچ پما باندیم نازل شو نیمو تو وچ وای چ سنگ نازل شو ناوی یا وبر یا وبر انک وزنان وصدر وسائرک حفر وقفر بیا ما توی چی سنگا بیا ما توی چی رخ زمان صلح تا پوسکے تخپوئی گی چی زتا تا دروغ جنو ایما چی دا تا سووی وبر یو زنده سر دی دو پیشو امرا او دیر بد شکل دی وگونت نراخ کیشی او سینه مخی تاوتی دا انور شا تا طول کڑی دی و دوغلی دی دو سغپ محکلو چی یا وبر انکا و زنانی و صدر او سائرک حفر و نقر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ وی صحابی دی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ چکان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرا احدهم على الاخر سوره العصر چکله وا د نبی علیہ السلام یو دوتنا صحابه یو بل سره به ملاقات وکړو نو علی ابو جدا کېدو چې یو بو ته سورته عصر ولوستو بیا به یو بل نه جدا شو نو بس هغه پوهیده د دې په مطلب باندې ښا چې مونږ ته هر وخت د دې صورت ضرورت ته مونږ ته په دې کې یاد دهانی ده او تذکیر ده او نصیحت ده چې انسان وګوره تبایه ته رواني سرګي وګړوا ځان ویښ کا کمپل روان ځان هلاکه ځان تباکه والعصر کې مطلب ندي اقوال یو قول دا دی چې د عصر نمرات تاریخ د زمانه دی کم وخنا الله انسان پیدا کړی دی الله ته معلوم دی تاریخ کنه ول چاته نه نورو کې حوالته دی الله ته زمانه تاریخ ډیر ښه معلوم دی نمانا بدای والعصر گوا دے تاریخ دا زمانی پسو پدی خبرہ ان الانسان لفی خسر چی بی شکا انسان پڑیر لوی تاوان کی دے تاریخ سنگا گوا دے چی دنو علیہ السلام نے رواخ لی نو موسیٰ علیہ السلام پوری تقریبا چسمر قومون راغلی اللہ خو لک ذکر کری دی ٹول خو نی ذکر کری نو ٹول دنیا نا پا عذاب سر رسط چوی یو قوم پا گدا سنو چی اگنی پاتی شو دا عذاب نبچ إلا قوم يونس قران یوزای کی ویلی چې دا یو نور چې ګورنه تباشی وی هلاک شوی دی او خپل ملکونه خپل زینته نه دقه صفات شوی دی دا تاریخ گواه ده کنه اذم معنا والعصر زمانه کې ستوي عصر وتوي دهر وتوي مشهور پکې دهر دی ښا چې سوره دهر کې ذکر شيو او سورتم پدینوم دی هل تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا راغلو په انسان باندې یو وخت زمانی چې په دنیا کې نوم نو اړو چا په جنځنه چې انسان ستوي الته ذکر کړل دي بدلته نه دلته ول عصر ذکر کو درځي د پاره چې خلق په دې کې ډیر زیات مصروفو چې دهر یې داسې یو شی غړللو چې دا ټول کارونه چې کیږي په دې عالم کې دا زمانہ کې دا دهر کې دهر سوکشته نه د لاده وجود قائل نو بس دا وی چې دا چې پیدا کیږي پنا کیږي دا زمانہ دا خو دهر دی ها زګاری ته دهریوي کنه ها دا کیدا چې دا سچ کی شپار ورځ پیدا کیږي موت او حیات دنیا کې چلیږي انقلابونه راځي سوک کوزيږي سوک خيږي د چا اقتدار راځي او سوک تنل رکیږي معزول کیږي دا وی د دې زمانه کار ده اغي و دې تنسبت نو ځکه الله رب العزت تل تک ول عصر او والدهر یو نوې بیا و دا غي د پر دلیل پېښ یغي وړې خوشاله شي چې وګور مونږ اسو وایو چې زمانہ دا اولته هو په رد کونو ځکه نوم واغست چې حالت علی الانسان حين من الدار رد کو په انسان زمانہ وا تنو داولی چې ته دا هرڅه زمانہ کوي کنه نو داولی چې زمانہ وا ته پکې نوې چې استاد عقیده نو چې انسان نو نو یسنو نه مرزو نه صحتو نه موتو نه حیاتو انا بادشاہو نه قضاو یسنو کنه نو قضا زمانی کار وی دا به ډیر وخت نه دا دنیا کې دا سي جاری وخا دا وی دا حال او زمانی تا عرف کی ابو العجب وی ابو العجب سمانا لارد عجب یعنی دیکی چکم عجائب کی کنا نعقول پاکی حیران دی دی دار لچی اللہ کم سو خصوصیت او سعلامی ورکڑی دی نو آڑی را ناشنا دی خواب دهر زمانه چوتوی ولی امام رازی وی چه عقل و تن عقل ندا پیسل کولشی چه زمانه شتا اندا کولشی چه نشتا عقل با که حیران دن ولی دنش پیسل زکر نشی کولی چې تقسیمونه په کې شوې دي چې دا ورځ ده دا هفته ده دا میاشت ده دا کال ده دا تقسیم اسی کیږي چې یو شی نه نو تقسیم وسو شي حضوره نمونه ولي خيري د وجود نه خو انکار نشي کېږي او چې وتوایو چې موجود ده نوم ګرانه ده ولي ځکه یو ماضی دا چې تیر شوی دا یو مستقبل دی چې را روان دی او یو حال دی چې موجوده دی نو ماضی خلاړ تیر شو ناغې ته هم نشو ویلې چې شتا کم ده پرونه ورسه شو تاسو ویلې چې هغه ځای کې پراته ده سمندر سره نه هم نشتا راتلون کې سبانه ورځ اوم نشتا چې مونږ په څه فیصله وکړو څه حکم وکړو څه کاروبار او څه بندوبس وتو تړو سمن صبح جوړ کو نه شته نه نو او دا حال چې ده دا هم داسې یو بین القرار والفرار ځکه حال خپل څه شي نه دي خسم عزیزا او سو مستقبل دے دا دین اسو لگ لگ ناغی تا مون حال وائی چو اس پاکی موجود یوں نور زمانہ دا دین مثال دا روان و عبو دے دریاب روان دے ناغوی عجیبہ کار دے مون خو نداوی لشو چی زمانہ شتا انداوی لشو چی نشتا داوی زکا بل عجب دا خوا ټول کارونه ناشنال او بل زاده وي چې ډېر انسانان دي دنیا کې چری په دې باندې خوشاله وي وي یره خدای دې دروازه تیر کی اخر دا کال به هم تیر شي خیر دې شناختی کارت به جوړ کوی یو کال به کم دې دا دې خدای تیر کی نو کار به شي تا سی دیر سی دونی چی دیو تا پی انتظاری که نا یو اس لگی روزی دیو تا بیسی با روزی خوا اس لگی روزی دیو تا گولڈن شپ بواخ لوی خوا یه بد بختا تو خو دمال و دولت پی انتظاری عمر دی کم شو دی تنگوری چې ته یې دروازه دې شپې وتیرې شیندا تیرې زستا د پاره فائدہ ده دا غستا په عمر کې ډېر لوی نقصان راغی. ابلو ایدا چې په فرض ته اوسلی زر کال عمرې یو نه مثال په تور اگر ټول دغه سي په تیار کې تیر شي په گمراهي کې تیر شي په کفر کې تیر شي او اخري او سومن ته وت ملاو شي او پاره کې کلمه او یو معفي غواړي د الله نو توبه او باسي او بخنه غواړي کامیاب شي. نو توایا چې زه د پاره د جون لا یو لمحه د لسمنت خو غوړدي او کنه غذر کاله چې تیر شو بس ویمون غزی که سنشو ایل نخوا عجیبا زمانه ده نخوا کلگی کدیری خدا حال لخوا ده نمی خیدیتا دهر او عصر نسوک دینا دامت لبخلی چوال عصری ده زمانه چی تیری گی دا شپې او ورځې او کلونه میاشتې چې تیریږي دا په دې غواړي چې انسان په تاوان کې دی انسان په خسران کې دی زګه ډکه نکړی کنه ها بس خالی ته نه لاړې ورځې شپې ته شي تیر شوي دا څومره ډېر نقصان دی زګه قیامت کې خوب الله تپوس د دې کوي ها چی عمر دی پسکی ختم کو ان عمری فی ما افناو عمر دی پسکی ختم کو تا خودی عمر ما تعلی در کلیو نو دی بس جواب کئی دی جواب زکنشی کولی چی در طول عمر پا دنیا کی پلاہ و لعب کی او صرف پا پیسہ پسی او پا خوراک پسی پدی پسې ټول وخت تیر کړل ا دې تاسو نه دې کړی چې زبا د آخرت لپاره سکوم نه نو په دې انسان چې دا وخت تیری په دنیا کې دا په ګواذ چې لفي خسرن پډېر لوي تباہی کې روان پډېر لوي نقصان کې روان درې معنا کې ولاسرین زمانہ د نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسم راچوا زمانہ د نبوت هغه په دې غواړه چې ان الانسان لفی خسر چې هغه دومره عمر وقف خلق تا دغې د هدایت او د اصلاح کوشش یې کاو او پاغی کی دمر مشکلات پزان باندی تیر کلو حجرتو نے اکلو جہادو نے اکلو وینی تینا لال تویشوی غاخونی شیدان شو در دی خلق دی اصلاح دی پارا دی انسان دی پارا لیکن دو سر تر اخیر پور دشمنی اکلا خزت کی راغلی او کنا خا نو دا عصر او زمانہ د رسالت او نبوت په دې غوادا چې د انسان په نقصان کې په تاوان کې تبای طرف روان دی او سلورم ته نوې مراد وخت د ماضی ګرځینو په عصرې کدا نوم دې راغی کنا وخت مازیګر څنګه غواړي دا په دې باندې چې دا وخت دی لګ د نورو وختونو نه ښه دغه حدیث کې راغلی یو غد حدیثو جنبی علیہ السلام ویلو چستاسو د نور امتونو مثال داسې دي چې لکه یو مزدور دی نو سار نه تر غرمې پورې مزدوري وکړه نو دوه ډالرې وته ملاو شوې بل دې نو هغه د غرمې نه تر مازیګره پورې وکړه نو دوه ډالرې وته ملاو شوې. حدیث کې قیراتان راځي او قیرات بس دغه ظاهري معنی او دریم مزدور دی هغه د مازیګر نه تر ماخامه پورې ډیوټي وکړه او دا هم دوه ډالرې شوې. نو هغه مخکنی وی دی مالک ته چې دا خو ډیر زیاتې وکړه دې مونږ سره برابر کو مونږ د سار تر مغرمې پورې او قبل د غرمې تر مازیګره پورې نو دا غیم دو دوه ډالر شوې ا دې مازیګر یو غنټه کار وکړ مازیګر سي نو دلې دې مو دوه ورکړې. نو مالک وته وی چې ولې استادو مې څه نقصان کړی دی تا سره چې کما خبره کما کړې و نو هغه کې مې خلاف کړې دي دې سره تاسو کار ویدا مثال تاسو د يهودو نه سواراو سره ښه چې مخکې امتونو کې داغي مثال داغي مزدور دی چې تر غرمې پورې وکړه او بیا ورپسې داغه مزدور دی چې تر مازیګره پورې وکړه. استاسو مثال داغي مازیګر دی استاسو وخت لګ دی اجر هم ډیر دی او داغي وخت ډیر او اجر یې لګو نو اثر کم دی کنه ښا یو خو ځکه ذکر کو چې وخت ډیر کم دی اځم دې وژنا چې ډیر رش دی پکې ښا د کارونو وخت دی چیز سوک دی که نفارغه کی گی منزتا عبادت تا ناللہ رب العزت ذکر پا گوائے کوا چو چی خلق نور سپری دے دمازیگر دا وقت ندے دی تا سو چکے دا گوائے دے ستاسو پا بدبختے باندے خوا چی سمر قیمتی وقت دے او تا دو با کیا فریضہ ادا نکڑا چی کم فریضہ دا دا اللہ اغه مدا نکړه بس اریه وې په معنا وخت ته اریه وې چیرن ور به پریوتی کوم نه پریوتی هرمز کی کن کی ول عصر ان الانسان لفی خسر او حدیث نقل کړي امام رازیوم روح المانیوم چې مدینه کې پوکوسو کې یو زنانه ګرځیدا او چې غي بیوالي چې اینه محمد محمد کم زیاده محمد پسې ګرځوا نو ملاو شو سره چې سې کړیو نو هغه وته وي چې بس خاون مې نو نو خیارت را نو شو وهو جتا په سفر تلو دا نه چیږي خیانت را نه وشو نو ماشوم پیدا شو هغه می د سر کې پډرام کې وغورځاو او بیا می هغه سر کا په چا باندې خرڅ کړه خو په پورا ریٹ باندې کنه نو دی وسه چل کی نبی علیہ السلام ورته وی چې اول خستاد پار را جم دی چې تبا سنگساری کی ولی چې څوک داسې وخت کې چې شادي شودای کسړی او کخزای نو داغي د پار را جم دی او چې قتل نکړل دی نو قران وی فجزاؤه جهنم خالدن فیاه غضب الله علیه ولعنه اوی خدا سزا شو او چې دا ته بیا می هر سکل نو دالی ګناه کبیره وک تا کارونه وکړي فاخر کې ورته وی نبی علیہ السلام چې اظنو کې زما خدا ګمان دي چې ستانه د مازیګر مون پات شوی یو ځکه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې من فاته العصر فکأنما وتر اهله وماله چې ان چې مازیګر مون پات شو نو داس شو لکه چې د مال او ارس تباش لوټ شو بس نا خزی تیوی چی دا کارو نا خبل سوک نکی خستان و دا مازیگر مند پاتی شوی نو دا دیر دا مصروفیات وقت دیخوا چانا تا پوسو که چی ولی دینا وقت تک ویر بس کارو ناو دیر مصروفیاتو دیر گا نو اول که دا انسان خسران ذکر کو او د انسان تباہی ذکر کړه نور پسې سلور اصول پیش کړي ولی سوال پیدا شو چې هر انسان په تاوان کې ایسوک پکې نشته چې هغه په ګټه دي هغه فائدہ مند دي هغه نجات مندون کې دي الله یې ولی نشته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هم اگر نه هغه کسان چې ایمان راوړې کیا قیده پا توحید باندې عمل کی عمل صالح عمل په سنت باندې عقیده د توحید او عمل په سنت دا د خپل ځانی عمل شو د خپل ذاتی عمل ویخه دو داری دور پسې غزي چې هغه بلتا فائدہ رسي بل دعوت ورکي بلتا خیر رسي نغدا دی او تواسو بالحق وصیت کئ نصیحت کئ خلق تا د حق ابن عباس وی التوحید ضحاک وی او قطا دوی قران یوشی بیان کئ خلق تا نصیحت کی خلق تا دا حق چې توحید او قران دی ولې چې بخپل برابر شو نوز به نور خلق د اصلاح کوشش کوي دا خو د دې امت خصوصیت څه کنه دا هډیر ګران کار دی وتواسو بالحق تنګور دا که چا کولینو دا خلق جزان وداسي په تیار کې پراتو چیزان نا خبری کئی گڑی وڑی وئی دا سی خبری کئی چیزان چیزان پا قرآن کشتا نا پا حدیث کشتا خوا دا چیزان ندی خبر کنا ولی چیزان تس رسولی ندی نو و تواسو بالحق اولی ندی رسولی اغی پوئی گی چیزی کی کم مشکلات تی کنا اغا ببل سکی نشتا نزکا غلی ناس دی خاموش ناس دی وقت تیری ٹیم پاس کی مزی کی دا گران کار دی خواب و تواسو بالحق دا خو صرف دا انبیاء و کارو چی اغیب و جون کیوں دا دعوت چلو خلق تی دا اللہ دین رسو او چی بیا کل پوشو چی وست زمونگا دنیا نا تلل دی و رسخت دل دی نا قرآن ویلیو کنخا ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی پل اولاد تے وصیت کو کنن دا دی خبری خا چی ما تعبدون من بعدی چی زنیما از مرشما تا سو بیا دا چا عبادت کوئی دا غم و سرکنخا وصیتو نے پری خودو ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. ابراهيم عليه السلام وصيت کړو, يعقوب عليه السلام وصيت کړو خپل اولاد ته. دا خو د غیز انبياو زمواري و چې دا څه به کول ښا. نو دا خو ډیره ګرانه, دا خو ډیره مشکله ده. نو وی چې مشکله ده نو وتواصو بالصبر, د دې په حق کې به او توصيهت کو چې صبر وکوي, برداشت وکوي, سختې بوړې. او دې دین کې ډېر مشکلات دي, هیڅوک تنه نه دي خلاص شوی. چې څومره غوره خلق دی او اعلی خلق دی نو پاغي ډېر راغلي. چې دا هغه وي صحابي وي انس رضی الله عنه کی نبی علیہ السلام بیمارو تبی نیولیو زرال ما پی لاس کی خودو نماوی چی دا خود دیر زیاد تا دوم رتبا ناغوی چی آو تاسو باندی سنگلی امون باندی ڈبلی چستاسو تب ایک سو چاری زمونگا 208 اشد البلائی الانبیاو ثم الامسلو فالامسلو, سخت مبتلا سخت مصیبتونا فا انبیاو تیر شوی دیخوا زگاغی داکار کا وتواسو بنور سنو بز خلقو تا دین رسو حق رسو خلق یتیارونا و دا شرکیاتونا او دو بیداتون را استل داکار خودی که و تشوی نو قرآن و سر ذکوی چه و تواسو و صبر دا با سر خام و خواهی چه رو را مسئله دغا دا عقید دغا دا چه تا زدکلا و تا پوشوی پا دی باندی بس دا دینا بل بهتر دین نشتا دا دا ملائکو دین دی دا دا پیغمبرانو دین دی ادا بیا د حق پرست مسلمانانو دین دی ښا دینه بل خبر وزاره تا وایما چې سختی به ګډیره ده ښا نو ته به د الله رضا ده پاره صبر کوي الله رب العزت صبر حکم کړي ښا صبر څه مطلب خبره ونه پریزي نبی له سلام ویلو ابو ذر تا یا بل صحابي تا چوین قتلتا او حرقتا کتا قتل کلی شوی کور کی اس وزولی شوی فگوری اولی بانا نبی صبر دا مانا ابراہیم علیہ السلام تاو گور کنو نمروز و طول اعلانو کو چی حرقوه اقتلوه حرقوه قتلی که ویس وزوی فان جاو اللہ من النار اللہ یا استاسو کار دی دا ور ستاسو دی زبه اخلاصو ما کنه دا الله وعده کړی دا ام پیغمبرانو سره او مؤمنانو سره چې نا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد دلته به مدد کوي او دلته به مدد کوي ښا وعده کړی دا الله رسولورم بنیادی اصل دا او چې وتواصو به صبر دا به زره خام خوای چې وروره ګرځي کې ډیر مشکلات یې اسنه چې تار څه په ځای پری دي او واولې دي خبره نوانوړي ګوري الله به خیر کی او مشکلات راځي خو انما العسر یسرا انما العسر یسرا الله ویلی چې سنتیا ور سره دا اسانتیا و سردا طول عمر بسخت نه ای تاریخ دو صحابه په دې گواهی ښا نو یو دا مطلب دی چې خبره باندې پرې دی توبه باندې دین نه وباسي ډیرو خلکو داسې وکړو کنه ښا دنیا او آخرت خسرت دنیا او آخرت چې تنگ شو کنه په بد زمونږ دی توبه ای مونږ څه خبرو مونږ څه پته وا ادویم داری بی صبرو چه انتقام بنا خلی وصلی تا بنا لاس که لاس بنا چه صبر کو کار سکی کلاس لاس او خپخ پدن پرې کوي کنه نو بس دا وایا د بلال په شانتی چې الله احد الله احد الله یو دا وایا چې خلق پوشي چې ګور تر اخره پورې داسې وي وا نوړې د خپل خبرې نه دا معنا دا سلور بنیادی اصول یې ذکر کړو ولی دا سبب د نجات دی د خسران نه او په دې بچ کېږي ښا صحیح عقیده ایمان صحیح عمل و سنت نبی او بیا دا غی خلق و تبیان کسوم رستا دا وست نکی گی کولشی صدید دکلی نو آغا اور سر ور سر دا صبر تلقین چی گوری رو را دی خبره که مشکلات دیر دی او علاج صبر دی بس چی صبر دی او که کامیاب بشی میوه دی رخوگا دا سمره دی رخوگا دا خواب بی صبری با امنا که او یریگی با امنا خبر بنا پریدی دا بستا دا دنیا و دا آخرت کامیابی نو خواه و آخرت